Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, benvinguts una setmana més del nostre Murmuri. A través d'aquests micròfons us parla Patricia Palomino i el control tècnic ens acompanya Marc Auger i avui comencem amb bastanta força, una aposta per aquest 2008 que ja us vam avançar a finals d'any. I és que el proper 24 de març els anglesos Fools publicaran el que serà el seu àlbum de debut sota el nom d'Antidotes. Són d'Oxford i la seva recepta es compon de ritmes potents. I continuem amb l'àlbum de debut de These New Puritans i és que ahir es va publicar Beat Pyramid. The Guardian va dir d'ells que fan punk inspirat en Franz Kafka. Ja sabeu, un dels escriptors més representatius del segle XX, famós per aquell escarabat que reflectia el neguit i desconcert de l'ésser humà davant d'un món canviant incomprensible. No sabem si aquests quatre joves tenen aspiracions tan metafísiques en temes com aquest Colors. See, it's gold, gold, gold, gold. Diuen que la ciutat nord-americana de Portland té alguna cosa especial. Allà expliquen que els vapors que emet el riu Willamette de pas per la ciutat són efluvis màgics amb la capacitat de tocar qualsevol cosa i convertir-la en especial. The Shaky Hands han estat acariciats per aquestes exhalacions en el seu àlbum de debut homònim publicat el passat 15 de gener. Les seves cançons expliquen històries de tu i de mi, temes de sempre, principalment amorosos, senzilles vivències musicades amb lluminositat, vitalitat, nervis a l'estómac i ganes de passar una bona estona. Escoltem Summer's Life. This summer's life is good. We ran down on the path in the woods to that old swimming hole where we laughed. Stories are told, we lived like children do. We were kind to them, and so brand new, and our love to them, and I wonder what happened, and may the heart. I took your wonder heart. I'm sorry that I tore you apart. Then the summer went away. The rains came and I could not stay. With the birds I went south. Now I'm trying to get back somehow, because I love them. And I wonder what happened, and may the hard times be gone, and I'll learn what I've done wrong, and you'd see that I'm there. Diuen que The Wave Pictures són un grup molt amateur, o com a mínim així es dedueix pel so que té el seu àlbum de debut Sophie. Diuen també que la manca de professionalitat del seu so es supleix amb tota l'emoció, la urgència i la resistència del veritable esperit indie. Diuen, per acabar, que Herman Dune és un dels seus fans per les seves cançons tan senzilles i perfectes a la seva imperfecció. Els 35 minuts d'aquest àlbum són suficients per dibuixar-te un somriure a la cara i fer-te sentir algú especial. Una mostra, We Never Motor West. Was true. said was true. What he said was true. Radiohead necessita en presentació no prou amb Sitaoko Computer com el cim de l'experimentació de sons hipnòtics, barreges d'electrònica i la veu de Thom Yorke estripant les seves críptiques lletres. Els britànics han demostrat al llarg de la seva història que no és necessari repetir la mateixa fórmula per continuar tenint el favor de crítica i el públic, perquè si per alguna cosa els caracteritza és d'haver mantingut una integritat admirable dins d'una acceptació gairebé massiva, la independència sense renunciar a l'èxit. In Rainbows és el seu últim treball que conté el tema Jigsaw Falling Into Place, possiblement la cançó més Radiohead i fins i tot m'atreveixo a dir la millor del disc. Para l'orella i escolta el murmuri. Uma és la suma dels noms Pau i Maria, un projecte de música petita, segons les seves paraules. Música màntrica, loopejant instruments i veus a temps real mutejant i tornant a disparar els loops, cantant i tocant-hi a sobre. Des de Murmuri ja coneixíem el 50% d'Uma, Pau Vallvé, músic i compositor, que a banda de treballar elaborant bandes sonores de pel·lícules, sèries i anuncis, també ha iniciat diversos projectes en solitari com el peculiar Estanislau Verdet. Ara però ja no està sol. Ara canta amb la Maria Coma i avui els tenim a l'altre costat del telèfon. Pau Vallvé, Maria Coma, molt bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Suposo que el Pau estarà content perquè la vostra música hagi sonat després de Radiohead, no? Sí, molt bé, molt bé. Tot i que estic una mica decebut amb aquest últim disc. Sí, no t'ha agradat massa? No massa. Vaja. Bé, parlem del vostre, que és el que toca, el vostre disc, que el definiu com a música petita, però què vol dir concretament això? Perquè realment penseu que hi ha una anomenada música petita? Bé, no, això ho hem aportat nosaltres, em sembla, perquè no sabem de cap altre grup que digui que fa música petita. Més que n'hi ha, segur que és bo. Més que res, potser pels colors dels sons que posem a la música i per la intenció. Uh-huh. I perquè quina és la vostra intenció? Bueno, un projecte senzill, que ens venia molt de gust, senzill. Perquè... Sí, la idea una mica és això, no? Que... Tampoc ha sigut un disc que l'hem fet pensant que faríem un disc. O sigui, igual que passa amb Estanislau, jo ja soc un professional de fer discos sense voler, doncs, bueno, vam anar fent i al final ens hosti, això és un disc, no? I ho vam treure, però tampoc hi ha la intenció de fer una gran cosa, no? Llavors, bueno, com que els instruments també són així xilofons i coses molt petites i treballem amb bàsicament musicalment i líricament també, són idees, en el fons, no són grans aportacions, no? Diguéssim, o sigui, són molt petits esbossos que anem doncs, lupejant, anem repetint i llavors també per això és, bueno, hem posat música petita per no sonar pretensiós, no, tampoc. Explica-nos una mica com va ser el procés d'elaboració d'aquestes cançons, perquè tampoc és massa habitual que la construcció d'un CD, d'un disc, doncs es vagi fent la música i a temps real, no? Sí, bueno, funcionàvem bàsicament el que ens vam proposar quan vam decidir que composaríem temes perquè ja fos un disc. El que vam posar-nos com a condició, diguéssim, una mica, és la manera amb què volíem treballar en els directes, no? I una màquina lupejadora, que bueno, i tenim tots els instruments connectats allà, i pues, el que va tocant la Maria amb el piano, pues, jo pues, ho capturo, i llavors ella ja ho deixa de tocar i es va repetint allà. I així anem afegint capes i capes i capes d'instruments, i el que acabem sonant no com dos, sinó com 30.000, no? Però clar, això és una manera de treballar que limita molt a l'hora de composar o de decidir com sonen les cançons, perquè vulguis o no, un cop està gravat allà ja no pots modificar, pots parar i treure, però tampoc molt, no? I llavors aquesta limitació, doncs, jo crec que ha sigut la gràcia, no? El fet que féssim uns temes en una línia determinada i que anessin d'una manera determinada, també. I a més, des del punt de vista de l'espectador, és una cosa increïble, no? Jo ho he vist amb els concerts d'Ed Hardcore o de Final Fantasy, que també ho fan, no? Que van construint ells sols tota la cançó, i quan al final realment ja sona com si fos, doncs, que com si hi haguessin 10 persones a sobre l'escenari com a espectador, és una sensació molt intensa, no? Suposo que... Sí. Jo això ho vaig veure amb el Joseph Hardcore fa anys, quan anava a Taloner, em sembla que era del Benzard, però un d'aquest, ho vaig veure a la tele, i vaig al·lucinar. Em vaig com enamorar de fer-t'ho tu sol, no? Jo en aquella època tenia una banda, un grup, i havies de consensuar totes les coses i tal, i era com un somni, no? I hòstia, això m'ho puc fer jo sol. I vaig anar buscant fins que al final vaig provar la maquineta aquesta al cap d'uns anys. I sí, és això. Màgia, màgia. La qüestió és que sí que és veritat també que cada vegada, doncs, està més estès fer servir objectes quotidians per elaborar música. El gran referent podria ser Pascal Comelade, però quines són les possibilitats musicals que vosaltres creieu que tenen els objectes? Com, què vols dir, els que fem servir nosaltres? Sí. Home, les possibilitats de la que ja apliquem nosaltres mateixos en el disc... Sí, jo crec que és infinit. És a dir, sí. Quan tu tens un ritme o algun instrument o una cosa d'aquestes que pugui fer notes, és igual que si fos un piano. Decideixes tu el que vols que faci. Sí, sí. No hi ha limitació, la limitació és el so, si t'agrada o no, però... I una cosa també que queda clara al sentir el vostre disc és que cada segon de música sembla que sigui com una qüestió molt personal per vosaltres, perquè està plena de sentiment, és així? Sí, sí. Bueno, de fet, suposo que depèn de la cançó, queda més o menys explícit. No sé si ho dius per les que hem aportat més coses personals, com aquella que hi ha una gravació meva de petita, o la lletra de l'últim tema, que parla més de nosaltres... Sí, però que ja no és només la lletra del que dieu o no dieu, sí. Sinó també, doncs, quan toqueu els instruments, sembla com tot com molt sentimental, com molt sentit, no? Sí. No sé com explicar-ho, però... Bueno... Però realment surt de l'ànima, no? Això sí. Sí, sí. Molt bé. Bueno, això és el que diem en el resum, que un és una mica el que som com a parella, no? I com que és el que fem quan estem junts i quan estem aquí, doncs amb el piano o el que sigui, doncs anem fent, suposo que respira una mica l'aire d'aquesta vivència, no? Tampoc és una cosa molt buscada, però suposo que quan ho fas en aquestes condicions s'acaba notant. Thank you. I ara estem sentint la cançó titulada Escarbats, i és que d'alguna manera en aquest disc també feu una aproximació al món natural, no? Sí, sobretot amb aquesta cançó és la més diferent de les altres, de concepte també, perquè sempre busquem com explicar una mica que sentim nostàlgia de les coses d'abans, potser de la infància, i també amb el disseny del disc l'heu vist que hi ha fotografies que estan com envellides. I aquesta cançó doncs, és com si sentíssim nostàlgia del present i estiguéssim en un futur doncs, una mica devastat per culpa també dels homes. Irònicament dieu allò de que visca el progrés mundial, no? Sí. Aquí se m'escapa una mica l'Estanislau. A més... La sorna aquesta. Sí. A més hem de dir també que el primer tema del disc, titulat Efecte Domino, és el que sona en la nova campanya de reciclatge de la Generalitat. Per tant, doncs, esteu una miqueta més implicats en aquest tema doncs, del medi ambient. Com va sorgir això? Això és molt casual, ha sortit superbé, en el fons, sembla aquí una promoció superben estudiada, però, bueno, l'Agnès, una amiga, que és la, a més a més, la cantant de Pistell Kid, que jo els hi faig de productor musical, sí. És una bona amiga i, bueno, és una fan d'Uma, des d'abans que sortís el disc i tot. I quan estaven fent la campanya aquesta, amb la seva agència, pues, va dir, tio, a mi m'hi quadra aquesta cançó, què us sembla i tal. I, bueno, li van donar permís perfectament, perquè, bueno, això que dius, no? ens va com en ella el dit, una mica, amb això del reciclatge. I a sobre, bueno, doncs ens va una promoció l'altre dia, no sé qui va exposar el disc, i, hòstia, això de l'anunci, joder, l'anunci, no? Això dels anuncis és el que té, eh? Que després us quedareu com lo de l'anunci. Sí, a veure, el grupo Pensicola, no? Exacte. A més... Demana ja la segona campanya, ara torna a sortir un altre anunci amb la mateixa cançó. Ah, sí? Sí, que n'hi ha per temps, això. I tant. A més, com deia també, dins d'aquesta aproximació a la natura, la Maria també ens feia referència a les fotografies que il·lustren aquest disc, també els videoclips. Quin concepte hi ha darrere? Qui ha fet aquestes fotografies? Les ha fet el Sergi Gómez, que és un amic nostre, que és fotògraf i dissenyador gràfic. I res, sabíem que tenia fotografies amb paisatges que ens agraden molt, d'aquests de Finlàndia i llocs així, i li vam proposar que ens passés algunes fotos a veure si ens aniria bé pel disc. I ell ha sigut el que ha fet doncs, l'envelliment de les fotos i res, ha fet una feina, ens agrada. Sí, la veritat. I a mi ja m'havia envellit amb Estanislau, és el mateix que m'ho va fer. Sí. I llavors, quan ja vam veure les fotos que ens agradaven, vam dir, sí, va, però afegim-li el punt de nostàlgia i així ja... Diguéssim que nosaltres sempre diem que Uma és una mica una mescla entre natura, nostàlgia i fet a casa. El fet a casa és indubtable perquè, bueno, tot està fet a casa, no?, en el meu cas i el de la Maria. I la resta, doncs, bueno, una mica buscar això, la temàtica, així molt... Bueno, sobretot la sonoritat molt nostàlgica i algunes temàtiques una mica així compromeses amb el tema natural i tal. I si a sobre les fotos eren paisatges envellits, ja era com perfecte, no? Una mica vam fer això. Doncs el que sí que és innegable d'aquest disc és aquesta nostàlgia, el romanticisme que hi ha al darrere, i si parlàvem de la imatge, el videoclip del tema blanc apareix una escena molt suggerent, que és per la gent que no l'hagi vist, és la sorra d'una platja que es va escrivint la frase «Ja bé més estaré trist pensant en tu» i l'aigua del mar que la va borrant. Una imatge que fa pensar molt en allò que és d'efímer de la vida, de l'art o fins i tot dels sentiments. No sé si vosaltres ho vau fer amb aquesta intencionalitat, però no sé si realment la imatge és molt suggerent i fins i tot us han posat en rànquings i tot això, no?, de millors sí, videoclips. Aquesta setmana ens hem enterat que som el novè millor videoclip espanyol i, hòstia, sí que estan malament els videoclips espanyols. No, ja ens ha fet molta il·lusió, eh? Tampoc creiem que anés-hi per tant. Però sí, a veure, això dels videoclips d'entrada hem dit, hòstia, clar, han de fer vídeos, no? I ens vam aventurar a fer-los nosaltres i, clar, no tenim... Si en música algunes coses sonen malament, això ja és l'hòstia. Però ens va fer il·lusió fer-ho nosaltres, no? I sí que vam estar pensant en aquestes coses, en aquests conceptes que deies, i bueno, doncs jo crec que una mica ens hem sortit. El que passa que ara, així una mica en primícia, hi ha una productora que ens està fent un petit vídeo. Ah, sí? Que ja veurem, nosaltres no sabem com quedarà, però vull dir que segur que quedarà millor que els que ens fan nosaltres, no? Però això de quin tema? Em sembla... La Déu. Sí. Home, la part d'originalitat que tenen els vostres està molt bé i suposo que per això esteu en els rànquings també, no? A veure, espero. Sí, que sigui per això. També... Que la Generalitat, la campanya de reciclatge, pagui per estar en els rànquings. Va, doncs... Home, no ho crec, no? I a més no és la mateixa cançó, no? La que està? No, exacte. No. M'agradaria preguntar-te, Pau, si creus que hi ha alguna cosa en comú entre aquest món de l'Estanislau Verdet i el de l'Uma. una cosa és lletxisme i l'altra és boniquisme, no?, una mica. Sí, per això, per això. No ho sé. La veritat és que és, suposo que jo, igual que quan et vaig venir amb el d'Estanislau, t'explicava que m'havia sortit de dins poder pues, una mica cagar-me amb tot després de tants anys de fer música sèria i tal i tal. I suposo que ara, després d'uns anys d'estar cagant-me en tot i fent el Roberto de Reu, tenia ganes de fer una cosa una mica més sèria i, o potser no tant, abans era més trist i ara és més positiu, però sí una mica més sèrio, no? Una mica més, menys de... Bueno, que està molt bé fer reggaetons en broma, però al final t'encances una mica, no? Clar. I, bueno, no crec que tingui molt a veure, però sí que o sigui, el punt de partida sóc jo també, no? Una mica, en aquest cas jo i la Maria, però serien les meves dues vessants, no? La lletxista i la bonica. Doncs com a mostra d'aquest romanticisme que està a tot el disc, ens quedarem per acabar amb la cançó titulada Estiu, que m'agradaria que em presentéssiu d'alguna manera. Què me'n podeu dir? Bueno, aquesta cançó la vam, molt abans d'acabar el disc ja teníem la idea de fer-la i res, anàvem dient ja farem i al final doncs, va sortir de molt temps d'anar reflexionant i escrivint i tal, perquè també és l'única que té una allò que es diu llarga, les altres tenen lletres petites i res, va sortir sí, és una mica... com un resum. Exacte, la vam deixar pel final també per dir això, no? Farem una... vam anar durant aquest any que hem estat... El disc el vam treure el dia 16 perquè feia un any que sortíem com a parella una mica. Oh, que bonic tot plegat, eh? La història era que vam dir, va, l'últim tema del disc ho fem com una espècie de llista de tot el que hem fet aquest any. No el millor o el més, no sé què, sinó el que ens surti, no? El que ens en recordem així ràpid, que vol dir que una mica ha quedat alguna cosa, no? I vam fer la llista i per això la vam deixar al final també, no? Perquè vam anar fent la llista de totes les coses que havíem fet aquest any i era una mica així xulo, no? I bueno, hi ha coses importants, però també hi ha coses com perdidos, no?, que ens hem enganxat. I no, potser no és la cosa més maca i romàntica, però mira, és una cosa que hem fet aquest any. La realitat, no? Exacte. Molt bé, doncs Pau Ballbé, Maria Coma, que continueu amb la música petita i fent gran coses, eh? Moltes gràcies. Molta sort amb el disc, que vagi bé. Vinga, adéu. Adéu. Thank you. El proper dijous a la Sala 2, els maresmencs Made presentaran l'Antàrtica, un disc amb el que han depurat el seu so i han aconseguit ser més detallistes sense oblidar la intensitat emocional de la seva música. Escoltem un tema avançament, I'm a Green Swimming Pool. Wondering why we've been sinking to death. All this time you've been running away. Where you been? Where you been all this time? You've been trying to convince everyone. Tell me why. El proper 5 de febrer, Nada Surf editarà el seu nou disc sota el nom de Lucky. Els nord-americans, a més, tornaran a Espanya per fer una gira que passarà per Madrid, Vigo i Bilbao. I cal tenir en compte que aquest nou àlbum no estarà a les botigues, sinó que s'obtindrà gratuïtament amb l'entrada dels seus concerts. De moment, però, podem sentir el tema See These Bones. Everyone's right and no one is sorry. That's the start and the end of the story. From the sharks and the jets to the call in the morning. Everyone's right and and the jets to the call in the morning. And life is just bets anyway. Look alive, see these bones. What you are now, we were once. Try as they might, no one's immune to misfiring and acting on the wrong clues, and thinking it's time to redo and redo. I feel rain in the movies and the talk before the screen lights. I hear strings in the park. I don't like to call a ride except when it's too late at night. I mostly just think in the dark. Look alive, see these bones. What you are now, we were once. But just like we are, you'll be dust. And just like we are, Cat Power edita avui el seu nou àlbum Jukebox, que vindrà sent la segona part del The Covers Record de l'any 2000. La novetat d'aquest disc és que també inclourà una composició de la pròpia Chant Marshall titulada Song to Bobby, que té tota la pinta de ser una versió, una imitació de Song to Woody, però aquesta vegada dedicada a Dylan. Escoltem-la. Thank you. 16, maybe. In the park, I was waving my arms. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. I el murmuri d'avui l'acabem amb Fanfarlo, un grup suec afincat a Londres que de moment no té cap àlbum editat, però tot i així ja va llançant a l'espai joies pop com Firescape. Amb aquest tema us deixem fins la setmana que ve. I think I fall. but you're still awake. It's not too late to just survive. It's not too late to just survive. The wings are, it's cool right here. Future is not done. Why can't they just think like us? Why can't they just think like us? Why can't they just think like us? It's just a love and a life. It's just a love and a life. It's just a love and a life.